Να μετρήσει πίεση. Όχι, το δίες είναι. Ματζόρε ρε. Αυτό είναι που σ' αρέσει. Να κοιτάς τον ουρανό. Κι όταν το πλέει πατηθεί στο 57-58 θα οριστικοποιηθεί.